عہد یا وعدے کو توڑ دینا قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قیامت کے قریب لوگ وعدے کی پرواہ نہیں کریں گی۔ ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ برے لوگوں سے الگ کر دیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے، وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے جانا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ اسی طرح نسائی میں آتا ہے، حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائیں گے اور بہت بڑھ جائیں گے، تجارت عام ہو جائیں گی، علم ظاہر ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا ٹھہرو پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی وہ بدعہدی کرے گا۔ عہد کو توڑنا یا وعدے خلافی کرنا، یہ کس کی علامات ہیں؟ یہ کس کی خصلتیں ہیں؟ کس کے فیچرس ہیں؟ یہ منافق کی فیچرس ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی ہوگی وہ منافق ہوگا، یا ان چار میں سے اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر ایک، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ نمبر دو، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر تین، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ نمبر چار، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ آج ہم چھوٹے وعدے ہو یا بڑے وعدے ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اسے بہت لائٹلی لیتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی سے کہتے ہیں، آپ کے یہاں ہم لنچ کے لیے آئیں گے یا ڈنر کے لیے آئیں گے یا ایسے ہی ملنے آئیں گے۔ اب جن سے ہم وعدہ کرتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اپنے دوسرے کاموں کو پیچھے رکھ دیتے ہیں وہ لوگ کہ شاید ابھی وہ مہمان آ جائیں گے۔ لیکن اس میں وعدے خلافی ہو رہی ہے کہ پرومس کر کے بھی ان کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے آپ کو ڈونیٹ کریں گے اور دیتے ہی نہیں۔ اور تیسری مثال، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بچوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنے گریڈ ملے تو ہم آپ کو یہ یہ گفٹ دیں گے، اور بچوں کو بھی ہم وعدے خلافی کرنا سکھاتے ہیں۔ کیسے؟ انہیں گفٹ ہی نہیں لا کے دیتے ہیں، آٹومیٹیکلی وہ بچہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح وعدے خلافی میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے کسی سے ادھار لیا اور کہا کہ میں آپ کو اگلے مہینے اتنے اتنے تاریخ کو واپس کر دوں گا، لیکن اس کے پاس یعنی اس کے پاس ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس کو اس مہینے واپس نہیں کرتا، تو یہ بھی وعدے خلافی میں آتا ہے۔ ابھی بڑے لیول پر جا کے دیکھیں، جیسے بڑے بڑے کمپنیوں میں کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم اتنے تاریخ کو اس مہینے میں ڈیلیور کریں گے، اور وہ جان بوجھ کے اس کو ڈیلیور نہیں کرتے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں آپ کئی بے شمار ایسی مثالیں دیکھ سکتے ہیں جس میں ہر دن، آپ کہیں تو چلے گا کہ ہر دن وعدے خلافی کسی نہ کسی بات پر ہو رہی ہے۔ احمد میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جسے اپنے وعدے کا لحاظ نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ سورہ المعارج میں جنتیوں کی خاصیتیں جو فیچرز بتائی گئی ہیں، اس میں ایک خاصیت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد یا وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور یہ جنت میں عزت والے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ المؤمنون میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہوگی کہ وہ اپنے امانتوں کی اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ الاسراء آیہ نمبر 34 آیت کے آخری حصے کا مفہوم یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرو، کیونکہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ یہ وعدہ پورا کرنا یا عہد پورا کرنا کسی حرام چیز میں نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کہے کہ آپ ہمیں یہاں پر ملنے آئے، تو یہ حرام وعدے میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ ادا کرے اور وعدے خلافی سے بچائے۔ آمین۔